Tiden nå kommet for vårt programinnslag Tidsmaskinen. Det dreier seg i all enkelthet om en maskin som vi har fått lavet, og som gjør oss i stand til å reise i tiden, frem eller tilbake, og stoppe på den tid og det sted som vi måtte ønske. Hensikten med dette er at vi har tenkt å gå historiske begivenheter nærmere etter i sømmene, for å finne ut om historiebøkene virkelig forteller sannheten, om det altså var slik det virkelig skjedde. Første stopp på vei, det gamle Egypt. Og dermed trykker jeg på knappen. Jeg befinner meg nå i ørkenen et par mil utenfor Kairo. Det er stekende varmt, og foran meg reiser den fantastiske Keops-pyramiden seg 147 meter mot himmelen. Arbeidet med pyramiden er nettopp avsluttet, hvilket vil si at vi befinner oss i år 2700 før Kristus. Hvem Kristus? Her ved siden av meg har jeg den stolte byggeformannen Ahmed Thon. Graveformannen. Og Thon, jeg håper at de nå ikke har noe imot at vi stiller dem et par spørsmål i forbindelse med pyramiden. Fra menneskene anno 1975 etter Kristus. Hvem Kristus? Ja, Kristus. Ja, det er en fyr som... Nei, det er en alt for lang historie, men kunne de kanskje hjelpe oss med å fortelle hvordan i all verden dere har klart å reise dette imponerende byggverket med slike primitive hjelpemidler? Primitive hjelpemidler? Ja. Vi som råder over de mest, de mest avanserte slaver i hele Egypt. Men ikke engang alle slaver i hele Egypt kan vel løfte disse stenene uten maskiner, langt mindre bygge en hel pyramide av dem. Vi har snakket om å bygge. Og forresten så kaller ikke vi den for Keops-pyramiden. Nei. Vi kaller den for Keops-steinen. Og hva kommer det av? Jo, det har seg slik at for 30 år siden så kom Keops, altså faraoen vår, ridende denne veien. Da snublet hesten hans i en sten. Ja vel. Og faraoen han falt av da. Men så kom han seg på bena igjen og gikk bort til stenen. Og så sa han, stenen som farao felte, den skal henge i hans belte. Og så bøyde han seg for å ta den opp. Men det var lettere sagt enn gjort. Ja. Og stenen lot seg ikke rikke. Så farao feide vekk litt sand rundt den. Men jo mer han feide, jo mer stein kom til syne. Så ja, uken etter så var det 10 mann i gang her da, med å feie sand. Ja. Og jo lenger de feide, jo større ble steinen. Ja. Og nå har vi faktisk holdt på med å feie sand her i 30 år. Og der ser du resultatet. Ja, det får han si. Men nå har det altså gravd frem hele, hva? Nei, det aner jeg ikke. Jeg mener, inntil i går så hadde vi gravd oss 147 meter ned. Ja. Men da kom gamle Keops ridende forbi på ny, ja, og sa at vi kunne slutte. Den var jo blitt for stor til at han kunne ha den i belte likevel. Men historieskriverne har jo fortalt at 100 000 mann arbeidet med Keops-pyramiden i 30 år. Kan det ha vært nødvendig, da? Det var bare 100 mann som holdt på med å grave ut selve steinen. De andre 99.900 hadde nok å gjøre med å senke resten av Sahara med 147 meter. Og hva gjorde de med all sanden som ble gravet vekk? Den ble kjørt ut til et stort, fruktbart område som heter Kalahari. Ja, vel. Bare et spørsmål til. Jeg har hørt at det skal hvile en fryktelig forbannelse over Keops-pyramiden. Hvordan kan det ha seg? Nei, det vet jeg ikke, men det ville kanskje ikke være så rart. Det har jo gått 100.000 mann her og forbannet denne sabla steinen i 30 år.